تو پیشنهاد وکړه چې دا صف مو نن جوړتي، دا صف مو جوړتي، دا صف مو خرابوي، دا صف وپاړئ. خدای وایي یا ایها الذین آمنوا آمنوا، وایي هغه کسانو چې ایمان مو راوړي پر ایمان ټینګ ودرېږئ، بیا په ایمان کې تزلزل مه راولئ، بیا د خپل ایمان د خپل ځان زیور کړئ. اوس مې کوم عزیزانو سوچ وکړئ، په درانه حرکت کې، په سنګین حرکت کې، په مشکل حرکت کې قدم مږدئ، بیا کېږدئ قرباني به هلته پرته وي لکه دا ما چې خولۍ ایسته کړه. نو د قربانۍ سره به د خپل صف ساتئ. زه د لوی خدای څخه تاسې ته هیله کوم چې لوی خدای یې د حضرت محمد رسول الله کروئ او د قرآن عظیم الشان کروئ، د افغانستان ولس و هغه مراتبو ته ورسئ چې په زړه کې دي. خدای دې دا چا کور خراب کړي چې زما او ستا کور خراب کړي. خدای دې دا چا بې خوبون وباسي چې د افغانستان د ولس د ارادې نه خلاف بل حرکت کړي. آمین. والسلام علی من اتبع الهدى. ډېر تشکر اجازه خدای مو په عزت کړي. نام تا من فارسی شعر ونه دو نقطه بانو دا فارسی دا بانو نه شاه خوش آمدی بیا ملت انتظار دوست، شاه خوش آمدی بیا ملت انتظار دوست، پیرو جوان و تیف لمه بر بر کنار دوست، گر غایبی زدید ولی قلب ها هنوز گرمی محبت است و این یادگار توست. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. حالا از محترم موسوق الاسلام خواهش میکنیم که با استیج تشریف آورده و بیانیه خود را ایراد نمایند. نعره تکبیر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد القهار، ليس كمثله شيء في الأحصار، وجعل الشمس ضياء والقمر نورا في الليل والنهار، ثم الصلاة والسلام على رسوله المختار وآله الأطهار وأصحابه الأبرار، والعن على أعدائهم إلى يوم يبعث فيه الفجار والكفار. وبعد، قال الله في القرآن قوله الحق: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. برای حفظ نظام بشر و زندگانی انسان لابد و ناگزیر است از قوای سگانه یعنی مقننه و قضاییه و اجرائیه. قوه قضاییه یعنی دستگاه قضاوت در یک حکومت ضروری است تا کسانی که مرتکب جرم میشه به این دستگاه سپرده شود تا به مکافاتشان برسد. و قوه اجراییه هم برای حفظ اجتماع بشر و اجرای قانون ضروری است. لطفا غونډه مه اخلالوی ځای په ځای کینه و امور مقننه هم برای حفظ اجتماع بشر و نظام انسان ضروری است. اوس که تنامات هسته ته لوستل کیږي. از شنوندگان محترم و مجاهدین تقاضا می شود چند دقیقه به حرفهای اجتماعی اسلامی گوش بدهید و نظام در افغانستان مخروبه این سه تا قانون ضروری است. اشخاص هایی که در این سه دستگاه مقرر میشی طبق قانون مقدس اسلام شخصیت های سیاسی اسلامی عادل باید روی کار بیاید. چرا؟ برای که کشور اسلام عزیز افغانستان در طول انقلاب اسلامی به خاک خون یکسان شد. یک شخصی ضروری بسیار ضرورت هست که در افغانستان زمام مملکت شما مسلمین در دست بگیرد، یعنی شخصیت سیاسی اسلامی اجتماعی برای حفظ شما ضرورت است. برادرهای اسلامی قهرمان ملت مبارزد مجاهد افغانستان، دشمنی ملحد متجاوز از نهزت شما گای سر را بتونونی سالم فرومی براد مانند مار گزیده بسر از مجاهدین میزند جایی و میان سراخهای میدان هوایی کابل فرومی براد. اینک وقتی آزادی وقتی نهزت فرا رسیده هست، ملت از این که وقت کم است سرنوشت خودتون را تعیین کنید. شما ملت دست وحدت دست برادری روی هم دیگر بگذرید و احتسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو. ای ملت مبارز، شما در راه اسلام جهاد کردید، شما برای خدا جهاد کردید، شما برای اسلام قیام کردید. بپاخیزید، حق خود را بگیرید. ای مسلمان ها، برخیزید، وحدت خود را حفظ کنید، حقوق خود را بگیرید. ای مسلمان ها، برخیزید، ای ملت قهرمان، ای ملت مبارز، برخیزید، دست وحدت را روی هم دیگر بزنید. شما در راه اسلام جهاد کردید. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. Thank you.